Wnosimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 lipca, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na autostradzie A2 w okolicach Poznania. Jedna osoba zginęła, 6 jest rannych. Będą nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów i maksymalnej temperatury w biurach. Warto patrzeć w niebo, dziś duża szansa na zaobserwowanie zorzy polarnej. Jedna osoba zginęła, 6 jest rannych po wypadku na autostradzie A2 na 172 km autostrady w kierunku Warszawy między węzłami Poznań-Krzesiny a Poznań-Wschód. Bus najechał na naczepę samochodu ciężarowego. Zginął kierowca busa, a pasażerowie zostali ranni. Byli zakleszczeni w pojeździe, w ich uwalnianiu pomagali strażacy. Na miejsce wysłano 5 zastępów ratownictwa medycznego i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Autostrada w kierunku Warszawy była nieprzejezdna przez 2 godziny. Przed 22 ruch puszczono jednym pasem. Na miejscu wciąż pracują policjanci i służby autostradowe. Powstaną nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Zmiany przygotowuje Ministerstwo Rodziny wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają obowiązywać w kolejnym sezonie letnim. W pierwszej kolejności zabieramy się za zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym chcemy określić jako obligatoryjne pewne działania, które będzie musiał podjąć pracodawca, żeby w sytuacji, w której temperatura przekracza 28 stopni Celsjusza, pozwolić pracownikom na lepsze funkcjonowanie w bezpieczniejszych warunkach. W obecnie obowiązujących przepisach jest określona minimalna temperatura w miejscu pracy, nie ma natomiast maksymalnej. Nowe regulacje mają to zmienić. 80 lat temu Niemcy popełnili tu zbrodnie na blisko 300 Polakach. Dziś pamięć o ofiarach fortu III Pomiechówek powraca. Kilka lat temu z inicjatywy IPN-u i organizacji Rodzin Ofiar dawny obóz jeniecki, getto i więzienie karnośledcze stały się miejscem upamiętnienia kilkunastu tysięcy ofiar. Na dzisiejszych uroczystościach pojawili się ich krewni. Małgorzata Derlacz. Jestem wnuczką zamordowanego 30 lipca 1944 roku Władysława Mamińskiego. Bardzo się cieszę, że jest takie miejsce. Nawet po drugiej stronie tej górki mamy krzyż brzozowy z tablicą upamiętniającą 281 ofiar tego dnia. Wyszczególniony jest też na tablicy zamordowany nasz dziadek. Podczas ekshumacji moja babcia Helena poznała dziadka po swetrze, który własnoręcznie mu wykonała. Mikulski Zbigniew. Ja jestem po prostu wnuczkiem Mikulskiego Stanisława. My w tej chwili zaczynamy dopiero odkrywać historię. Dopiero badamy to wszystko. Szacuje się, że w czasie niemieckiej okupacji w Pomiechówku zginęło kilkanaście tysięcy osób. Izraelski atak w Libanie. W nalocie na południowe przedmieścia Bejrutu zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych, podały państwowe libańskie media, na które powołuje się Reuters. Atak miał zostać przeprowadzony przy pomocy drona, który wystrzelił 3 pociski. Wcześniej Izrael potwierdził, że przeprowadził nalot. Celem ataku był wysoki rangą dowódca Hezbollahu, jednak według światowych agencji przeżył izraelski atak. Szczecin przygotowuje się na planowany w ten weekend zlot żaglowców. W mieście zaczyna brakować noclegów, a ceny poszybowały w górę. Już w ten weekend odbędzie się finał The Tall Ships Races. Na finale są również pokoje hotelowe. Dzwoniąc na recepcję usłyszymy: no już jesteśmy praktycznie wyprzedani. Ostatnie sztuki. Raczej ciężko, jeżeli chodzi o wolne miejsca. Alternatywą dla hoteli jest wynajem krótkoterminowy, lecz ten również cieszy się dużym zainteresowaniem, a co za tym idzie, wyższymi cenami. Mówi Julita, która wraz z mężem wynajmuje mieszkania na Starym Mieście. To zainteresowanie jest bardzo duże, telefonów jest dużo, nawet w tych wyższych cenach ludzie są zainteresowani i wynajmują. Bardzo dużo osób jest z Niemiec. Też, no wiadomo, Polacy również i też z innych krajów ludzie przyjeżdżają. Na stronach do bookingu wciąż można dorwać ostatnie apartamenty, jednak trzeba liczyć się z ceną 2,5 tysiąca złotych za 2 noce. 2 konkretne noce, bo wraz z końcem regat ceny spadają nawet o 200%. Julia Nowicka, Radio Szczecin. Dziś w nocy warto patrzeć w niebo, zachęca IMGW. Panują dobre warunki do obserwowania zorzy polarnej. W wielu miejscach będzie bezchmurnie. Niezbyt gęste i krótkotrwałe mgły mogą występować, ale tylko lokalnie. Zorze polarne to efekt burz magnetycznych. Nie niosą one jednak żadnych katastroficznych skutków, a jedynie możliwość obserwowania na niebie spektakularnych zjawisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Jest drugi medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po srebrnym kajakarki górskiej Klaudii Zwolińskiej brązowy tego wieczora wywalczyły nasze szpadzistki w turnieju drużynowym w składzie Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka, Martyna Swatowska-Węglarczyk i Alicja Klasik. Ja wczoraj płakałam i ja mówię, bez medalu ja nie wyjadę stąd. Nie wyjadę, nie wiem, muszę go sobie przetopić albo coś, jak nie pójdzie. Mówiła Renata Knapik-Miazga. Polki w meczu ćwierćfinałowym też jednym trafieniem pokonały Amerykanki. W półfinale wyraźnie uległy Francuzkom. Ich medal jest 300 w historii naszych występów olimpijskich. Jeszcze muszę doprecyzować, że przecież pokonały 32-31 w meczu brązowy medal Chinki. Chcielibyśmy, żeby 301 medal jutro na olimpijskiej pływalni dołożył Krzysztof Chmielewski. Awansował do finału 200 metrów delfinem z szóstym czasem. Jego bratu bliźniakowi Michałowi zabrakło do awansu 0,02 sekundy. Iga Świątek tymczasem robi swoje w olimpijskim turnieju tenisowym. Do 3-4 pokonała Chinkę Wang i zameldowała się w ćwierćfinale. Na drugim miejscu po 5 wyścigach w windsurfingowej klasie IQ Foil Paweł Tarnowski. To był bardzo trudny dzień i widać było, jak wszyscy zawodnicy się tasowali. Nie było tutaj dzisiaj nikogo, kto był w stanie równo pływać we wszystkich wyścigach, a myślę, kluczem właśnie jest to na każdych zawodach, żeby po prostu pływać może nie po pierwszych miejscach, nawet niekoniecznie drugich, ale żeby pływać w każdym wyścigu gdzieś tam w miarę w czubie, w top 5, top 6. Tak, trzymaj Paweł. 11. pani jest Maja Dziarnowska. Niestety olimpijskiej presji nie wytrzymała Angelika Szymańska. Nasza judoczka przegrała już w drugiej walce z Meksykanką Piską Aviti Alcaraz i obecni na miejscu dziennikarze Polskiego Radia opowiadali, że bardzo przeżyła porażkę. Do Paryża jechała jako aktualna wicemistrzyni świata. Przegrali też nasi koszykarze w odmianie 3-3 w pierwszym meczu na turnieju z Francuzami 19-21, ale akurat oni mają jeszcze czas na poprawę. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7:00. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Noc pogodna, bez opadów i silnego wiatru. Pogodnie też jutro. Nad ranem będzie od 9 do 17 stopni. W ciągu dnia dużo cieplej, od 20 stopni nad morzem do 27 w centrum i 30 na południu kraju. Autopromocja. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie w środę po 23:00. Szczególne, ponieważ zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczek i słuchaczy oraz bohaterki, którą jest Monika Brodka. Tle się dogasam jak to miasto. Porozmawiamy o ważnych dla niej odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przyjemności po mojej stronie. Monika Bożym, a po mojej drugiej stronie Maria Peszek. Dobry wieczór Państwu. Zwykle zapowiadam, coś tam mówię więcej, a w twoim przypadku to przecież tak zupełnie jest niepotrzebne. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja za zaproszenie. Dziękuję. Miło jest być w tym budynku i w tym radio znów. Przyjemność po mojej stronie zdecydowanie jest silna i spełniam sobie swoje marzenie i swoją przyjemność realizuję poprzez zabranie cię w podróż 16 lat wstecz. Do mojej ukochanej twojej płyty i wielkiej mojej inspiracji, czyli płyty Maria Awaria. Czy ty pamiętasz jeszcze ten album? W ogóle tyle się wydarzyło od wtedy i tyle różnych rzeczy od Marii Awarii. Super pamiętam. Ostatnio miałam taką szansę, żeby sobie odświeżyć, jak się pracuje z Andrzejem Smolikiem, z którym 16 lat temu robiliśmy tę płytę w takim stanie amoku. wzajemnej fascynacji artystycznej i po 16 latach spotkaliśmy się znowu. Pół roku temu zrobiliśmy w 3 tygodnie muzykę do 40 stron tekstu, libretta, napisaliśmy musical Serce ze szkła, musical Zen według mojej książki i z nowymi piosenkami. I bardzo nieprawdopodobne było to, że ta fascynacja i taka wspólna jakaś wrażliwość w ogóle jest, tylko teraz trochę dojrzeliśmy. Takie ciekawe właśnie spotkanie po latach, bardzo przyjemne. I bardzo nieprawdopodobnie na nowo odkrywcze. I to jest chyba trochę tak, że jak jest taka fascynacja silna, to ona trwa. A to jest bardzo ciekawe, bo ty od czasu pracy ze Smolikiem poszłaś w dużo mocniejsze brzmienia, w dużo większą intensywność niż Smolik praktykuje po dziś dzień. Jak się w tym spotykacie? Czy ty wracasz, idziesz trochę w stronę Smolika, czy on w twoją stronę, spotyka ci się gdzieś po środku? Czy... To jest niesamowicie intensywna relacja i ta intensywność jest, tylko ona nie wyraża się poprzez krzyk i poprzez takie środki radykalne, tylko się wyraża poprzez głęboką stymulację intelektualną, poprzez docieranie do jakichś kompletnie rzadko odwiedzanych regionów, ale ja bym nie powiedziała, że Smolik jest mało intensywny. Ten wolumen jest gdzie indziej ustawiony, ale on jest super intensywnym twórcą. I kiedy się my spotykamy, to ja trochę chowam ten pazur taki, który pewnie normalnie bym od razu wysuwała, po to, żeby dać szansę, żeby Andrzej pokazał taką swoją trochę dzikszą stronę i ona tam jest. I to jest zupełnie niesamowite, że trochę jak w takich puzzlach, żeby to mogło stanowić całość. Ktoś musi schować wypustkę, żeby ten drugi mógł wypuścić swoją i żeby się można było zczepić. Bardzo mi się podoba ta analogia. Wniknąć w siebie i żeby było takie yin i yang. I to, że ja zazwyczaj jestem tym yang, czyli tym atakiem, tym frontmanem, tym liderem, tym zarzewiem i tym ogniem, a Andrzej zwyczajowo w tym, co robi, jest tą głębią i tym mokrym i tym ciemnym i tym yin, to tutaj czasami się to odwraca, bo czasami ja bardzo lubię w pracy z nim złożyć gardę i dać się poprowadzić głównie producencko, brzmieniowo i wtedy nagle to jest super słodkie się poddać. No właśnie, bo ja słuchając sobie tych twoich przejść pomiędzy pierwszą płytą drugą a trzecią, obserwuję to, że ty mimo swojego bardzo silnego charakteru i mimo ogromnej charyzmy, mam wrażenie, lubisz się poddać producentowi i iść za jego brzmieniem, jego producenckim pomysłem i to się wydaje być dla ciebie dosyć organiczne. Tak jest? Marzę o tym. Marzę o spotykaniu się w pracy z takimi osobistościami, z osobowościami, którym zaufam i którym nie będę się bała poddać. I to jest rzeczywiście najbardziej fascynujące, bo taka moja intensywność też jest bardzo męcząca dla mnie samej. I ja bardzo lubię się poddać. Tylko nieczęsto mi się zdarza trafiać na osoby, które mają taką chęć. Być może to wynika z tego... Siebie zdominować w pewnym sensie? Tak, rozumiem to doskonale. Albo się w ogóle wypuścić w takie rejony takiej podróży, która wymaga kompletnego zaangażowania, bo moja osobowość rzeczywiście tego wymaga, artystyczna. Że jeżeli coś już robimy, no to idziemy na taką wojnę i wtedy nic innego nie jest ważne. To jest podstawowa trudność. Ale udaje mi się to i w sumie wszystkie moje płyty, o których myślę jako o moich dzieciach, są bardzo pod tym względem udane. To były niezwykłe relacje, często kończące się dramatycznymi, chwilowymi rozstaniami, ale jak widać, można po 16 latach wrócić i na nowo z jakąś przyjemnością odbyć taką randkę kosmiczną. A jak to było wtedy, te 16 lat temu? Jaka była Maria albo Marysia wtedy w stosunku do dzisiejszej Marii? Czy też musiałaś wtedy chować pazura, żeby się móc szczepić ze Smolikiem, czy z jakiegoś innego poziomu startowałaś? Głównie odkrywałam nową odsłonę siebie. Jako człowieka, jako kobiety postanowiłam koncepcyjnie podejść do utworu Maria Awaria. To miał być od samego początku album dotyczący ciała. Sensualności, ale ciała, seksu, kobiecości, człowieczeństwa, co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle znaczy opowiadać o potrzebach własnych? I ponieważ jestem taką artystką, która totalnie podchodzi do rzeczy, które sobie wymyśla, więc pomyślałam, że skoro robię album o seksie i o ciele, to chcę się zmierzyć też z własnym ciałem, które kiedy robiłam Miastomanię, było dużo większe, było 16 kilo większe. Byłam takim misiem puchatkiem i kompletnie nie interesowało mnie używanie tego, co jest uznawane za takie symbole kobiecości. Chowałam to i kompletnie to nie było dla mnie istotne, bo moja stomania była o introwertycznej, samotnej, zaczarowanej rzeczywistości. A Maria Awaria od początku była pomyślana jako płyta o ciele i postanowiłam zobaczyć, jak to by było użyć własnego ciała, żeby jako artystycznego instrumentu. I schudłam te 16 kilo i to ciało nagle zaczęło zupełnie inaczej reagować na wszystko i świat zaczął na nie inaczej reagować. Był taki eksperyment totalny. Robię płytę o ciele, więc potrzebne mi jest inne ciało niż dotychczas. I tak do tego podeszłam. W związku z czym to było na wielu poziomach całkiem nowe. I inaczej też na mnie ludzie reagowali, tak? I inaczej mi się pracowało z Andrzejem, który był bardzo wymagający. Z drugiej strony miał ogrom własnej pracy, był wtedy u szczytu jakby swojej kariery. To było dla mnie trudne, że musiałam się dzielić jego osobą z innymi projektami jego. I to była taka podróż też ekstremalna w związku z czym. Czyli mierzenie się z przedsięwzięciem, które również nie miało do tamtego momentu, ja nie miałam też jakby odnośników, bo żadna wcześniej kobieta, wokalistka, tak jak sprawdzałam i szukałam, bo chciałam się czegoś dowiedzieć, w polskim języku nie zaśpiewała otwarcie o tym, że chce się kochać, że chce, żeby jej było dobrze. Słyszę takie sformułowania, które padały z moich ust na tej płycie, jak mimo kro, albo chce mi się kochać, siłą rzeczy wywoływały szok. I także w czasie pracy nad tym widziałam, że Andrzej i też ja, no to było bardzo takie ożywcze, że wiedzieliśmy, że robimy coś, co przekracza taki status quo, który po prostu funkcjonował do wtedy. Myślę, że funkcjonuje cały czas i to chyba jest taki mój główny motyw, dlaczego tak bardzo chciałam z tobą porozmawiać o płycie tak odległej, bo mam poczucie, że ty wtedy otworzyłaś pewne drzwi, bo otworzyła się naprawdę elegancko i naprawdę mimo tej całej odwagi, myślę, że jednak bardzo subtelnie, ale zdecydowanie. A do tej pory nikt przez te drzwi, może do Mary z Polski, nie postanowił przejść i w tej krainie sobie pobyć i w tej krainie sobie potworzyć. I chcę cię w ogóle zabrać na taki spacer po prawie wszystkich, ale moich ulubionych piosenkach z tego albumu. Ale jakbyśmy mogły jeszcze na chwilę nad tym pytaniem się pochylić, czy nad tym wątkiem, dlaczego myślisz, że jest tak, że mimo tego, że ty już to zrobiłaś dla nas, otworzyłaś dla nas te drzwi i z jakiegoś powodu to wciąż jest teren niebezpieczny, to wciąż jest teren zakazany, że to wciąż szokuje. Prosta jest odpowiedź, tylko niezbyt przyjemna, bo to wymaga zmierzenia się z takim, a nie innym obrazem kobiety, jaki funkcjonuje w naszej kulturze. Mówię tutaj o Polsce, choć nie tylko o Polsce. Kobieta, która jest takim obrazem kobiety, którego podstawową funkcją jest macierzyństwo, dawanie życia, ale także taki obraz kobiety, która głównie ma się oddać, a nie brać. No, w moim odczuciu to się bierze z tego, że nasza taka tożsamość kulturalna, nasza polska tożsamość kulturalna jest nierozerwalnie i ciągle strasznie silnie związana z katolickim systemem wartości. I ta słynna fraza, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie wedle słowa twego, w jakimś bardzo podstawowym i bardzo silnym aspekcie sprawia, że kobieta nie jest w tym obrazie i w tym ujęciu polskim, katolickim osobą, która bierze i która decyduje o tym i która mówi, chcę, żeby było mi dobrze. Bo jeżeli ta słynna fraza niech mi się stanie wedle słowa twojego, ja służebnica twoja, więc to jest postać to jest wzorzec, który daje, który się poddaje, który się oddaje, ale to nie jest wzorzec, który mówi tak, ja chcę, żeby było mi dobrze. Ja decyduję o tym, że będę się kochać. Ja decyduję o tym, czy będę się rozmnażać. Ja decyduję o tym, co jest dla mojego ciała słuszne. Ja decyduję o tym, czy jestem piękna. Ja decyduję o tym, jak poprowadzę swoje życie. Można w nieskończoność o tym mówić. I mi się wydaje, że to jest tak proste, że to się zmienia. My się jako społeczeństwo, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby się uniezależniać od tego takiego korzenia, który jest super interesujący. I każda nacja, i każdy naród, i każdy kraj, i każde społeczeństwo ma jakieś takie korzenie, z których tożsamość jest kluczowa. Ale u nas ta katolickość i ta religia, która jest oparta na poświęceniu, na cierpieniu, na poczuciu wstydu, na poczuciu grzechu, to jest taka religia, która z zarządzania strachem czyni swój oręż. I to bardzo słabo się łączy z kobietą, która mówi otwarcie, czego ona chce. I chce, żeby jej było dobrze. I mówi o tym jako o podstawowym obowiązku jej życia. Chce być szczęśliwa. I kiedy ja robiłam tę płytę, to było moje podstawowe odkrycie, że ja, Maria, chcę być szczęśliwa. Czyli co jest mi do tego potrzebne? Chcę, żeby było mi dobrze. Chcę móc mówić otwarcie o swoich potrzebach. I tak naprawdę od tej płyty rozpoczęła się mój taki zgrzyt, czy też konflikt z odbiorcami w Polsce, z częścią ich. I to, że potem Maria Peszek była uznawana, czy też ciągle jest, jako osoba wywrotowa, czy też krnąbrna, czy buntowniczka, to tak naprawdę swój początek ma w płycie Maria Awaria. Bo miałam potrzebę, żeby wyjść i powiedzieć, ja pragnę tego i chcę tego. I chcę śpiewać o wzwodzie, chcę śpiewać o własnej seksualności, własnej potrzebie. O tym chcę decydować, kiedy się kocham i z kim. I to było, tak naprawdę to było pierwszym momentem, w którym część społeczności polskiej uznała, że to jest fuj. Tak. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo ja pracuję od kilku lat w gabinecie, przychodzą do mnie różne kobiety i mam wrażenie, że to się jednak rusza, że coraz więcej kobiet żyje tak, jak ty potrafisz o tym opowiadać. I one stawiają na siebie, one wybierają siebie, przynajmniej jakaś ich część. A jednak, mimo tego, że my jesteśmy w tym bąbelku artystowskim, w którym teoretycznie więcej nam wolno i na więcej sobie pozwalamy, i często nasi koledzy i koleżanki ze środowiska mają dużo bardziej liberalne poglądy niż zdecydowana większość polskiego społeczeństwa, to wciąż nie decydują się na to, żeby o tym tak wprost i tak tak bardzo nazywać rzeczy po imieniu w swojej twórczości. No bo to z kolei wynika z tego, że im bardziej niezależna jesteś jako artystka, tym do mniejszego grona odbiorców trafiasz, czyli mniej sprzedajesz. To jest merkantylny wydźwięk. Tym masz mniej propozycji marketingowo, wspierająco reklamowych. Czyli ja jestem uznawana za dość wyrazistą i powiedzmy utytułowaną artystkę, ale kilka razy w moim życiu zastanawiałam się, jeszcze rozważałam nad biznesowymi połączeniem sił z jakąś tam firmą i te firmy zawsze przygotowywały takie badania, jak jestem postrzegana i jakby co ludzie o mnie myślą. No i jakoś nigdy nie dochodziło do tych współprac i jakby to wynika z tego, że im jesteś... Jest bardzo proste. Jeżeli chcesz sprzedać coś na stadion albo chcesz sprzedać to milionom ludzi, to nie może być zbyt jakieś, zbyt wyraziste. A mnie inna z kolei sztuka nie interesuje. I że mi jest w ogóle sekundy z życia, żeby robić rzeczy, które przynajmniej nie powodują, że mi krew się gotuje, tak? I że chce mi się wszystko poświęcić i zanurzyć w taki proces, który, jak sama wiesz, jest mozolny i bywa upiornie trudny. Więc jeżeli mam robić sztukę, to mam takie podstawowe rozeznanie, że jeżeli moje ciało reaguje, każda komórka DNA musi z jakąś euforią. Inaczej się w to w ogóle nie pakuje, bo to z kolei byłoby mega nieuczciwe wobec odbiorcy. Więc jeżeli ja czuję, że coś na maksa chcę zrobić, to musi mi się to podobać, a niestety to, co mi się podoba, nie podoba się milionom. W związku z czym moje miejsce jest zawsze z boku i jak śpiewam w innej z kolei piosence, własną drogą zawsze obok, to jest tam, gdzie ja się najlepiej czuję i jest to słodka, jest to słodki wybór, ponieważ to się nazywa wolność. Mm-hmm. A konsekwencją jest to, że ta wyrazistość odbiera mi z kolei szansę grania na stadionach i sprzedawania milionów płyt. No ale to wszystko jest kwestią wyboru. Mm-hmm. No jasne. Bardzo to było wzruszające dla mnie i mam ciarę i bardzo ci dziękuję za to, że się podzieliłaś tą swoją perspektywą tak szeroko i tak dogłębnie. To jest bardzo ważne i bardzo cenne i to jest coś, z czym się bardzo głęboko zgadzam. I myślę, że też dlatego mam takie mocne połączenie z tą płytą. Zresztą z twoją twórczością i twoją osobą na rynku w ogóle. Ale wracając do mojej przyjemności, pozwolę sobie zagadnąć cię o kilka wątków z Maria Vary, które mnie jakoś intrygują, które mnie jakoś zahaczają, albo mnie jakoś zastanawiają i bardzo chciałabym znać odpowiedź na to, dlaczego tak, a nie inaczej. I może pójdziemy po kolei po prostu. Chciałabym zacząć od Misia i zapytać cię, jestem polarnym niedźwiedziem, zedrzyj ze mnie futro. Kocham to jest bardzo jasne i oczywiste, ale potem pod lód ciągnie mnie twój arktyczny wzwód. Dlaczego arktyczny wzwód? Bo ja w takim momencie swojego życia bardzo, myślę, kluczowym dla budzenia się seksualności i erotycznych przygód byłam przez rok na Alasce. Mając 17 lat, takie było stypendium kompletnie szalone, spotkała mnie taka w życiu niezwykła przygoda i przez rok chodziłam tam do szkoły i miałam cudownego kochanka alaskańskiego i to jest takie trochę wspomnienie. I tam były lodowce i śniegi, i można było w śniegu wykopać iglo i tam robić różne rzeczy. I to jest takie bardzo zmysłowe i bardzo też piękne wspomnienie. Ekstra. To jest fraza i wybór słowa, który zawsze robi na mnie jakieś piorunujące wrażenie, ale nigdy nie rozumiałam dlaczego. To jest trochę tak jak z poezją w ogóle, o której rozprawialiśmy przez ostatnie dwa tygodnie tutaj w ramach tej audycji z Grzegorzem Uzdańskim, że słowa mają tak niesamowitą właściwość wzbudzania w nas doznań w ciele i że my się odżegnujemy trochę od tej poezji, nie czytamy jej, kojarzymy ją z jakimś dziwnym momentem edukacji szkolnej, ale to jest w ogóle mega doznaniowa rzecz i wcale nie trzeba wiersza rozumieć, żeby móc się nim cieszyć. I właśnie taki efekt we mnie budził arktyczny zawsze wzwód. Twój arktyczny wzwód. Jestem misiem, kochać chcę misie. To jest pierwszy moment, w którym ty nam mówisz, jak bardzo wprost będziesz nazywać rzeczy na tej płycie. Będzie to słodkie momentami, a jednocześnie bardzo odważne i bardzo pieprzne. Kocham to. I mój, zdaje się, ulubiony utwór na płycie to Kobiety Pistolety, który jest jeszcze trochę o czymś innym. Pozwolę sobie przytoczyć kawałek, bo akurat w podcaście nie możemy słuchać muzyki, ale możemy sobie przeczytać fragment tekstu. Są kobiety pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. A ja dla własnej wygody zapuszczam swe ogrody i kolekcjonuję wzwody. Ja, 1,52 m. Dziko rosnącego nieba. Aha. Powiedz mi, co dla ciebie jest w tej piosence najważniejsze? Że rosnę jak chcę. Czyli ja, 1,52 m, dziko rosnącego nieba. Czyli cała ta litania opowiadająca o kobietach, które decydują o takim kształtowaniu ciała, które jest mi obce, nie służy temu, żeby je oceniać, tylko służy temu, żeby przeciwstawić takiej postawie, która może być przecież absolutnie fantastyczna. Sama doświadczyłam takiej walki właśnie wtedy, kiedy chudłam te 16 kilo i chciałam zobaczyć, jak to jest być taką kobietą absolutnie doskonałą. I kiedy patrzę na wideo z koncertów, w których wtedy z okresu Maria Wari, kiedy w męskich gaciach tylko występowałam, to to ciało było absolutnie inne niż teraz mi się na przykład podoba, ale ono, ten eksperyment artystyczny się bardzo powiódł. Ale doskonale znam smak tej walki, co trzeba było zrobić, żeby to ciało było takie, jakie mają kobiety pistolety. Mhm. Ale ta litania nie służy temu, żeby oceniać taką walkę i takie postawy, tylko żeby przeciwstawić takiej postawie moją, która jest mi bliższa. Czyli, że rosnę dziko i nie poświęcam tyle energii i nie katuję się aż tak, i tylko rosnę dziko. Czyli to, że można być dziko rosnącym niebem, jest dla mnie najważniejsze w tym utworze. Mhm. A te kobiety pistolety fascynowały mnie wtedy, fascynują mnie także teraz. To jest fantastyczna rzecz i absolutnie nie widzę w tym nic złego, jeżeli wybór kobiety jest taki, żeby być kimś takim i ogrom walki stoczyć i jakiegoś takiego wyzwania. To też jest wybór, ale nie mój. Mhm. Kolekcjonuję wzwody, to jest fraza, która chyba nas wszystkich zahacza w tej piosence i odpowiada za tę opinię krnąbrnej i wyuzdanej, i zepsutej, i fujkowej. To faktycznie tak było wtedy, że ty kolekcjonowałaś te wzwody i to była jakaś taka twoja zajawka i duma i to też była jakaś część tego eksperymentu? Nie, to była prowokacja artystyczna. Ja w gruncie rzeczy podziwiam kobiety z taką otwartością, z taką energią, które mają miejsce w sercu i w ciele na mnóstwo relacji. Ja jestem w gruncie rzeczy bardzo osobą emocjonalną i miłość jest dla mnie nieodzownym elementem uprawiania miłości i to jest bardzo być może zaskakujące. Podziwiam takie kobiety, które mają właśnie poliamoryczną umiejętność. To jest w ogóle jakieś totalnie piękne i zazdroszczę, ale ja nie jestem taką kobietą. Natomiast to był element artystycznej prowokacji, która tak naprawdę cała Maria Awaria, ta płyta, mój wizerunek, klipy, koncerty, to wszystko było artystyczną prowokacją i również ta fraza. Natomiast w momencie, w którym to śpiewam, absolutnie sobie to potrafię wyobrazić, jakby to było. Wiesz, bo nie wiem tego o tobie i pytam, bo tak czuję, że to właśnie była ta odpowiedź, że to była prowokacja, szczególnie myśląc i doznając utworu Marznę bez ciebie, który jest bardzo o tęsknocie, o miłości, o przywiązaniu do mężczyzny konkretnego, o ogromnej wrażliwości. To w ogóle porównanie, ta metafora marznięcia jako tęsknoty jest przepiękna i niezwykle przyjmująca. Uwielbiam ten utwór. I ten utwór mi pokazuje na tej płycie, że ty nie jesteś kobietą wampem, właśnie kolekcjonerką wzwodów, ale jesteś czułą, potrzebującą bliskości konkretnego, ukochanego mężczyzny kobietą. I to też uważam za ogromną odwagę, żeby w ramach jednej płyty i takiego konceptu pokazać też to, bo to jest chyba prawdziwy utwór dla ciebie, prawda? Tak, ja jestem taką osobą bardzo wrażliwą. Podstawą udanego seksu dla mnie jest poczucie bezpieczeństwa, a dla mnie jest to jednoznaczne z zaufaniem i z miłością i wtedy mogę być absolutnie nieokiełznana. I dzika, i szalona, i mogę sobie pozwalać na rozmaite eksperymenty, ale z tą osobą, którą kocham przy boku. Czyli jeżeli wyprawy i poszukiwania dalszych i innych przygód, to pewnie, ale robimy to razem i jesteśmy w tym razem, bo sobie ufamy i jakby jest to dla mnie niezwykle istotne. Oddzielnym w ogóle pytaniem jest, jak się czuję z tym mój mężczyzna, jest to ten sam mężczyzna, Edek, z którym jesteśmy razem, we wrześniu będzie 31 lat i to jest ciekawy w ogóle temat, jak moja wrażliwość i moje potrzeby być może ograniczają jego. Nie będę za niego opowiadać, jak on sobie z tym radzi, albo może wcale nie musi, ale na pewno to nie jest tak, że to są takie super łatwe wybory i że takie bycie razem i wierność jest dla obydwu płci, znaczy to samo. Ale myślę, że jest to nieprawdopodobnie piękna podróż i ja jestem bardzo szczęśliwa jako kobieta, jako człowiek, że mamy razem takie przeżycie, no, że 31 lat to jest coś takie szokujące. Jest, brawo. Idziemy przez świat i jeszcze do tego wymyślamy, tworzymy Być może ta sztuka spełnia funkcję tych podbojów innych, bo kiedy się tak intensywnie pracuje artystycznie i twórczo, to na pewno pani, nie mogę powiedzieć pani doktor, jak do ciebie pewno mówią pacjenci. Manika, po imieniu do mnie pani mówią. Moniko, wydaje mi się, że sztuka może sublimować i jakby pochłaniać pewne potrzeby nadnerczy. Mhm. Czyli jeżeli się bardzo intensywnie tworzy, a my robimy to razem, to być może te nadnercza trochę się, prawda, wyspokajają i ta chuć się inaczej spełnia. Może tak to jest w naszym przypadku, jeżeli już analizujemy tak intymną sytuację, jak związek Marii Peszek erotyczno-uczuciowy, to on jest oparty na zaufaniu, na otwartości, mówieniu także, mówieniu o swoich potrzebach i o znajdywaniu kompromisów, w których obydwie strony mogą mieć szansę być szczęśliwe i spełnione. No właśnie, bo analizujemy dlatego, że Miłość w systemie Dolby Surround to jest wasz wspólny utwór. I tam cytuję Edek, prawda? Tak. No właśnie, w czwartek z mlekiem Bartek, w wannie pełnej mleka całowanie, więc aż żal, że słyszę poprzez mleczną ciszę piosenka dla Zenka, serce prawie pęka, ale Bartka w tym mleku zostawiam, wybiegam, przez miasto się przeprawiam, gdyż z Zenkiem muszę się zapoznać, jego dłonie w tłumie innych poznać i już w jakiejś bramie z Zenkiem śpiewamy piosenkę. Zenek pomiął okrutnie mi nową sukienkę i już się zabiera do moich skarpetek, kiedy zza węgła pojawia się Mietek. Objawia przecudnej urody na pletek. Mietek z rozkosznie kującym zarostem, trochę smutnym wzrokiem i z olbrzymim wzrostem. Mietkę urok Menela ciut mnie onieśmiela, kocham to, ale w jego oczach totalnie się topię i przez cały miesiąc z Mietkiem, jak z wyrokiem skazana, żyję na najcudowniejsze na świecie kolana. Nie umiem żyć w mono, wybieram stereo. A w ogóle lubię Miłość w Dolby Surround. Do you wanna play with me? W Lost and Found. No takie to były piosenki. Aha, i to też, czy to był wasz wspólny pomysł, czy po prostu zaprosiłaś Edka do tego, żeby ci potowarzyszył? To był pomysł Smolika oczywiście, żeby to Edek tutaj wystąpił. Pomysł szatański i myślę, że bardzo zabawny. Aha, świetny jest ten utwór. I myśmy tutaj rozmawiali już o konsensualnej niemonogamii i ty nam wyjawiłaś, choć wcale nie musiałaś, że wy akurat w takim układzie nie funkcjonujecie, ale rozumiem, że to, że postanowiłaś o tym nagrać piosenkę, jest pewnego rodzaju sygnałem, że jest to czy super. Informacją dokładnie, normalizującą to zjawisko. Tak, to jest tak, jak jeszcze raz podkreślę, ja podziwiam i uważam za absolutnie możliwą i fantastyczną taką drogę poliamoryczną na przykład, albo to, że tak naprawdę granicą mojej wolności jest wolność drugiej osoby i dopóty nie sprawiam cierpienia temu komuś, dopóty wszystko wolno. I to jest takie moje podejście dotyczące także postaw innych osób. Czyli jeżeli ktoś kocha się kochać z całą masą osób, fantastycznie, jeśli nie rani ich po drodze, ani też samego siebie, prawda? To jest piękne i wspaniałe. Tak, uważam. Dlatego właśnie tutaj tak bardzo lubimy w ogóle w kontekście seksualności to słowo konsensualność. Jeżeli się czyli wszyscy na to zgadzamy. Dokładnie, czyli się wszyscy na to zgadzamy i możemy o tym porozmawiać i to w ogóle ten dialog wspiera to, że musimy o tym porozmawiać, żeby ustalić, kto jaki ma do tego stosunek. To potrafi być dla związku dowolnego, niezwykle budujące i również dla seksu po prostu w ramach pary. To jeżeli rozmawiamy ze sobą o tym, czy to jest dla ciebie okej, okay, czy masz na to ochotę, czy mogę to zrobić, czy mogę tam wejść, czy mogę wejść w taki sposób, czy mogę cię dotknąć tak albo inaczej, bo to jest nowe i nie wiem tego. A nie wydaje ci się, że twoje obserwacje są takie, że jest coraz lepiej w mówieniu takim między nami, Polakami? Bardzo trudno, bardzo ciężko. Bardzo mało rozmawiamy, a w ogóle rozmowy na temat seksu stanowią ogromny problem i wciąż są wielkim tabu nawet wewnątrz par. Czyli, że wstydzimy się. Wstydzimy się i powiem ci, że mam też taką obserwację, że im dłużej jesteśmy w związku, tym wcale nie jest łatwiej. Trudniej nam jest rozmawiać o tym naszym życiu seksualnym, że to na początku jest łatwiej, żeby sobie pewne rzeczy ustalić, ustanowić, a z drugiej strony to jest podstępne, bo na początku wszystko się dzieje samo. Jeżeli jest chemia, to niespecjalnie nawet musimy rozmawiać o tym, co tak. nie działa, albo jakbyśmy chcieli inaczej, bo lecimy na jakimś magicznym pyle. który potem się wytraca stopniowo i pozostajemy z brakiem informacji, brakiem zaufania i brakiem umiejętności komunikacji na ten temat. Jak się trzeba tego nauczyć po czasie, będąc już w jakichś przyzwyczajeniach w ramach tej pary, to wydaje się to być jeszcze trudniejsze. Trochę tak jak z oduczaniem złych nawyków. Łatwiej się nauczyć czegoś od nowa dobrze, w dobrej technice, niż się oduczyć złej techniki i nauczyć czegoś od nowa. Pewnie też jest tak dlatego, że te słowa, które określają te super ważne miejsca, są takie zaniedbane. Aha. Ale to był też jeden właśnie z pomysłów na Marię Awarię, żeby używać tych słów, które są na przykład biologiczne albo takie bardziej medyczne i spróbować je tak otrzepać z tego, czym one obrosły, z jakimś takim kurzem właśnie wstydu, mhm. nie? Żeby to nie było, że słowo wzwód, jak sama powiedziałaś, piękne. Może być fantastyczne mhm. i w zasadzie wzwód ma taką energię w tym wyrazie, a jakby kojarzyło się z czymś takim no nieprzyjemnym. I mi się wydaje, że to się udało też tą płytą zrobić, że nawet jeśli jakaś część osób nagle pomyślała, że są takie wyrazy, które wydawało im się, że są brzydkie, a tak naprawdę są piękne, mhm. to już jest coś, nie? I to też była taka moja mikromisja, mikrowojenka, która na pewno się udała, ale twoje słownictwo w temacie seksualności i ciała jest tak bogate, tak kreatywne, uwielbiam. Parę takich strzałów, na które w życiu bym nie wpadła, choć ja bardzo lubię nazywać i szukam słów. Myślę, że jesteś twórczynią dużej części mojego słownika w tym zakresie, więc bywasz w mojej sypialni w pewnym sensie. No właśnie, to jest fantastyczne i też sobie tak myślałam, jak pisałam, w ogóle robiłam tę płytę, że super by było, gdyby przy niej ludzie się chcieli kochać i gdyby na przykład, bo było jakimś zaproszeniem do randek. Aha, albo pod jej wpływem, nie? Pod jej wpływem. No i dużo takich sytuacji mi się zdarzyło później, pokoncertowych i w zasadzie zdarzają się do teraz. A czy pani wie, bo już teraz pani, że ja zrobiłem tą oto osobę i przychodzi z jakimś takim nastolatkiem, słuchając piosenki Miś, albo właśnie piosenki Rozpuda, a to jest owoc. No i to są takie momenty, kiedy czujesz swoją sprawczość. No, ja mam ciarki na buzi, jak opowiadasz o tym. Tak. To jest coś. To warto przejść wszystkie męki twórcze i nie tylko, żeby poczuć przez chwilę taką sprawczość i wtedy to ego jest dopieszczone i w ogóle czuję się absolutnie potrzebna i jakoś przydatna również społecznie jako artysta. Mhm. Piękne. Cudowne. Teraz jesteśmy przy Marii Awarii, według moich notatek, która oczywiście, jak już tutaj to padało kilkukrotnie, jest tytułem płyty. Sama jestem sobie winna, jestem inna niż powinnam, poza normę wystrzelona i wykolejona. Maria Awaria, inwentaryzacja, przerwa w dostawie, pauza, spacja. I tak się zastanawiałam, czy to było zamierzone, żeby tytułem płyty była piosenka, której motywem przewodnim jest to bycie poza normą właśnie i jakieś takie zepsucie? Różne były pomysły na tytuł, ale ta zbitka jest po prostu fantastyczna. Tak myślałam, że to chodzi po prostu o hasłowość. O hasłowość, ale też, że jest coś w tej osobie, jakieś odstawanie, a to jest tak naprawdę taki leitmotiv i przewodnia myśl w całej mojej twórczości. Od Miastomanii po teraz i nieważne, czy to są piosenki, czy to jak piszę książkę, czy jak potem robię z tego musical, czy jak gram jako aktorka, czy jak się spotykam z ludźmi i opowiadam. Wszystko, co robię, tak naprawdę jest o tym samym. I to jest takie odkrycie całkiem niedawne. Właśnie o tym prawie do odrębności i do takiego odstawania. Nawet jeżeli to jest bolesne, to że w tym jest siła i w tym jest piękno. I to wszystko, co ja robię, jest o tym samym. I ta piosenka oczywiście była pierwszą taką próbą nazwania tego. A ponieważ tak systemowo w społeczeństwie te osoby odstające często są uznawane, że coś jest z nimi nie tak, że coś mają zepsute albo coś jest... No, cała masa jest takich sformułowań fatalnych, nie tak pod deklem, albo coś tam nie pykło, cała masa rzeczy. To dlatego ta Maria Awaria, jako też tytuł płyty, to jest jakby wnieść i na sztandarze umieścić, że ta niedoskonałość jest siłą, nie? I że to odstawanie jest tym pięknem. I to jeszcze było nie do końca świadome, bo ja byłam bardzo wtedy jeszcze taką artystką młodą i też do końca niepewną. Ale ten instynkt, wiedziałam, że ta płyta tak naprawdę... To, co jest najgłębiej w niej ukryte, to jest właśnie ten utwór. Zresztą jako ostatni był nagrywany wokal i ogromnie to było dla mnie trudne, to już właśnie wtedy na tym sztandarze przez nazwanie tej płyty taki, a nie inny sposób, przecież tak naprawdę prosiłam się, nazywając płytę Maria Awaria, o atak recenzentów, co zresztą nastąpiło, tak? Że to nie, no nie sukces, ale awaria. Tam miało być wielkie o, a nie coś tam. I to jakby to jest też oczywiste i to jest taka trochę wolta, ale nawiązanie do tego, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, że im bardziej coś jest wyraziste, tym mniejszych ma adwersarzy na pewno w postaci krytyków, tak? Dopiero ludzie weryfikują, czyli słuchacze, czy coś jest dobre, czy coś niedobre, czy coś trwa, czy coś przemija. I moja publiczność jest tak naprawdę takim skarbem moim i skarbcem, z którego ciągle mogę wyciągać i mogę tworzyć i utrzymywać się z tego na poziomie, który mi absolutnie wystarcza do tego, żeby być po prostu szczęśliwą osobą. I z Edkiem, bo teraz znowu Super Glue, który jest dla mnie taką piosenką jakiejś zależności, o przywiązaniu i o tym Edku będącym w pewnym sensie lekiem na całe zło, jakąś taką bazą ładującą i plastrem, i kompresem, i ukojeniem, i takim twoim spokojem. Tak, bo Edek jest takim człowiekiem, który daje mi poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. I ja dzięki temu mogę być ekstremalna w swojej twórczości. Czyli gdyby nie było tej emocjonalnej przystani, takiego wsparcia absolutnego, to jakby mnie nie było stać. Ja nie mam aż takiej siły, żeby iść na te barykady i raz za czas ściągać gacie i tam dostawać te bicze. Bo to jest fajne może raz albo dwa, ale to jest tak wyczerpujące też i energetycznie, i ludzko, i nikogo by na to nie było stać. Na pewno nie mnie, gdybym nie miała tego poczucia bezpieczeństwa i tej przystani, do której zawijam po tych wszystkich moich wyprawach zbójeckich. I ten typ tam jest, czeka, ale tak naprawdę on jest takim, często o tym myślę, że on jest taką bazą NASA, a ja jestem, wystrzelam się na te orbity i tam na Marsie samotnie zdobywam, nie dojadam, mam przerażające przygody, ale ta NASA czuwa. I jakby kiedy trzeba, to wysyła ratunkowe statki, dba, pilnuje, daje całe to zaplecze, tak? I gdyby też nie on, to na pewno ja bym takich płyt nie nagrała i nie byłoby mnie stać na to, żeby toczyć te boje ze światem. Więc to jest też dla mnie siłą tej miłości i takim niewyczerpalnym źródłem fascynacji. A z drugiej strony, jak sama wiesz, pewnie przez swoją praktykę psychologiczną, terapeutyczną, to nigdy nie byłby pewnie tak spełniony związek, gdyby Edek pełnił tylko funkcję, nie wiem, doktora, tak? Który skleja tą szaloną wariatkę. W związku z czym on też musicie się też dobrze bawić razem. Musimy się bawić i też fascynować. I jakby to jego intelekt jest dla mnie... O ciele już nie będę mówić może, chociaż... Jest o czym. Ale chciałabym powiedzieć o intelekcie, który jest taką dla mnie super odnośnią. Bo ja nie jestem intelektualistką, jestem intuicjonistką. I wszystko, co robię, to są jakieś bulgoty z podświadomości, tak? Z brzucha. A on jest wykształconym filozofem, który potrafi doprowadzić mnie do porządku i mieć dobre dnia. Tu trzeba to wyklarować. To fantastyczne, ale zobacz. I to jest znowu takie te puzzle, tak? Że raz ja mam tę wypustkę, a on jest otworem, a czasem on wypustki używa, a ja jestem cała otworem i to się cały czas zmienia. I podejrzewam, że dlatego mamy szansę na to, żeby kolejnych 30, mam nadzieję, lat w fajnej zabawie i lubiąc się razem śmiać i odkrywać i tworzyć i podróżować, że mamy szansę na to. A powiedziałaś o tej intuicji i mówiłaś wcześniej o tym, że ta płyta jest bardzo o ciele i mi przyszedł do głowy wiersz Anny Świrszczyńskiej, którego bardzo używam często terapeutycznie w gabinecie, żeby rozmawiać o tej dyskusji ciała z intelektem właśnie. Przytoczę ci, bo jest króciutki, dobrze? Poproszę. Dusza na plaży studiuje podręcznik filozofii. Dusza pyta ciała, kto nas związał razem? Ciało mówi... Trzeba opalić kolana. Dusza pyta ciała, czy to prawda, że nas wcale nie ma? Ciało mówi, opalam kolana. Dusza pyta ciała, w tobie czy we mnie zaczyna się umieranie? Ciało się śmieje. Opaliło kolana. I teraz Chciałabym cię zapytać o to, jak często ty czujesz swoje pomysły i tę intuicję w ciele i czy temu swojemu ciału ufasz i czy ona jest dla ciebie źródłem informacji na temat emocji i kierunku podążania. Mm-hmm. Im jestem starsza, tym to jest, tym mam większą pokorę do tego, co się nazywa instynkt. I przez ogrom swojego życia nie doceniałam tego. Czyli, że ciało mi mówi, nie rób tego. On najczęściej mówi bardzo wyraźnie, tylko cichutko. Mówi, nie rób tego, albo nie spotykaj się z tym, albo przestań pracować z tą osobą, bo zobacz, masz sine usta, albo brzuch cię boli, albo nie możesz spać. Ale oczywiście kobieta, rycerz, waleczna, czyli ta, która zaciśnie zęby, poślady i na swoich barkach uniesie i wybaczy i przymknie oko. Nigdy nie lekceważyłam tych znaków, ale to nie było coś, czego absolutnie czemu ufałam, tylko po prostu trochę tak przygwałcałam tę podświadomość, też ten instynkt i zbyt długo i zbyt wiele razy, zbyt długo na przykład trwałam w jakichś relacjach zawodowych najczęściej, które nie były dla mnie dobre, które wymagały ode mnie zbyt dużego poświęcenia, pracy ponad siły, czyli klasyczna sytuacja kobiety, która własne potrzeby stawia na dalszym planie. Mhm. I to, że nagrywam takie płyty i że tak o tym super prosto mówię i wydaje się, że jestem tak świadoma, nie znaczy, że sama w swoim życiu nie popełniałam takich błędów. Albo być może za długo trwała ta droga. A teraz jestem w takim momencie absolutnie fantastycznym. Mam 50 lat, we wrześniu będę 51 i absolutnie jestem przekonana, że to jest taki moment, w którym ja nie robię rzeczy już, na które moje ciało nie reaguje euforią. Mhm. Tylko to jest podstawowy wyznacznik. Nie ma takich pieniędzy i nie ma takich medali, i że ja się będę przymuszać do czegoś, na co jak się tak skupię, moje ciało nie powie, a to będzie zajebiste. Więc jeżeli tego nie ma, to tego nie robię, ale to jest nowe. To się wiąże oczywiście z taką połową życia i u Edka obserwuję dokładnie to samo. On jest ode mnie 3 lata starszy, ale wydaje mi się, że odrobinę później dochodzi do pewnych rzeczy. Mm-hmm. Odkrywa je minimalnie później, więc jakby jesteśmy w tym samym. Taki moment, że po prostu to się nazywa coś, co ludzie określają smugą cienia, a ja to nazywam połową życia, kiedy weryfikujesz to strasznie szybko i mówisz, no nie będę tego robić już więcej. Mm-hmm. I to prowadzi do spektakularnych katastrof, czyli działają jakieś fantastyczne, działa fantastycznie band, ale ja mówię, no nie, już panowie, nie pracujemy, bo po prostu mi już to przestaje odpowiadać. I szoki, nie? Ja mówię, no po prostu nie. Teraz będzie tak, jak ja chcę i takie, co mi jest potrzebne i proszę to uszanować. I na przykład coś, co wydaje się, że fantastycznie funkcjonuje, przestaje funkcjonować, bo nie jest tak, jak ja tego potrzebuję. Jakieś relacje, głównie są to zawsze zawodowe, ale też przyjaźnie się weryfikują i to wszystko jest poprzedzone sygnałem z ciała. Totalnie tak jest, tylko trochę żałuję, że tak późno zaczęłam własną potrzebę przedkładać na plan pierwszy, tak? I to może się wydawać szokujące, że osoba tak silna jak ja tak późno do tego dochodzi, tak? Ale to jest z drugiej strony absolutnie oczywiste, dlatego że sztuka zawsze dla mnie była najważniejszym elementem życia. I jakby ja kiedy zamykam oczy i ktoś mnie szybko zapyta, kim jesteś, to ja odpowiadam artystą, a nie na przykład kobietą, kochanką, człowiekiem, matką, to w ogóle nie wchodzi w grę. Czyli sztuka zawsze była dominantą mojego życia i dlatego ja pozwalałam sobie na to, żeby trochę nie słuchać tego, co mi mówi ciało, co mam teraz robić, co jest dla mnie dobre, bo bycie artystą strasznie tłumi te potrzeby takie pierwotne. No też jest o przekraczaniu, prawda? Tak, absolutnie siebie tak. Bardzo często. I o ponoszeniu ofiary w imię. O ponoszeniu ofiary, ale to z kolei znowu nas przywraca do początkowego twojego pytania, dlaczego tak jest, że tak mało my kobiety, my ludzie w Polsce mówimy o tym, co jest dla nas dobre i dlaczego tak rzadko słuchamy tego, czego chce nasze ciało. Ale Maria Peszek, lat 50, za chwilę jeden, myślę, że jest na bardzo dobrej drodze, żeby słuchać tego, co chce jej ciało i czego chce jej brzuch, bo brzuch jest tym miejscem. A właśnie, a dla mojej osobistej ciekawości powiedz mi, gdzie? Jak cię tryka w ciało, jak już czujesz, że już nie ten zespół? No, nie mogę spać najczęściej, nie? I jakoś mi tak wkurzają takie pierdoły już, które w ogóle nie powinny mieć. I brzuch się napina, no wiadomo. I to się wie, no. Nie wiem, czy inni ludzie tak mają, ale wydaje mi się, że kobiety mają taką niezwykłą, przy różnych dolegliwościach, jakby trudach, trwania w patriarchacie, to i tak mamy fenomenalne, uważam, narzędzia. Jak właśnie brzuch, który nam mówi, co jest dobre, myślę dużo bardziej wyraźnie, niż mówi to mężczyznom. Więc ja uważam, że gdzieś ta równość taka, to jest temat na oddzielną, myślę, rozmowę, co to w ogóle znaczy być kobietą, a co to znaczy być mężczyzną, i że wcale to nie jest takie oczywiste, że patriarchat jest tylko dla kobiet zły, bo myślę, że dla mężczyzn jest jeszcze straszliwszy. Bardzo się z tobą zgadzam i też się staram tutaj trochę na ten temat rozmawiać. Jeżeli jesteś chętna do tego, żeby podjąć taki wątek, może w jakimś szerszym gronie, to bardzo cię chętnie zaproszę do takiej rozmowy. Ja jestem obrończynią też tego, chcę to zapowiedzieć, mężczyzn, i ja myślę, że bardzo doskwiera im coś takiego jak biologia, ich wyposaża, wiesz, w miliony szans, a kultura im właśnie nakazuje tę wierność i tę monogamię. Myślę, że jest potwornym wynalazkiem. Dowożenie. Tak, wykonywanie zadań. Żółwik siostra. Strasznie trudne i kocham mężczyzn. I takie mam sformułowanie, które kocham, smutek plemników, bo mi się wydaje, że to jest takie strasznie smutne, że takie miliony tych plemników muszą gdzieś w jakimś takim znoju właśnie, że one nie mają takiej szansy na to, żeby po prostu docierać tam, gdzie powinny, tylko dlatego, tak szeroko. I że kultura mówi nie tylko do tej jednej jaskini. Prawda, że to jest okrutne. Ja się zgadzam z tobą. Co trzeba z tym zrobić? Bardzo, bardzo się z tobą zgadzam i zdecydowanie wrócimy do tematu. Skoro już mówimy o w ogóle nazywaniu rzeczy, o plemnikach, które pewnie rzadko padają na antenie jakiegokolwiek radia w tym kraju, to przytoczę kawałek Rozpudy. Lubię twoje to i lubię też tamto. Gdy tamto wstaje, ja się staję nimfomańką. Oczywiście w całej tej twojej swobodzie nazywania rzeczy po imieniu to jest przepiękna kokieteria. Ale powiedz mi, bo od tego w ogóle zaczął się cały ten cykl audycji. Zaczął się od nomenklatury, od tego, jak nazywamy i jak nazywać możemy. Jakie są twoje ulubione słowa na organy męskie i żeńskie? Na to i tamto? Właśnie to też jest super, że to się cały czas zmienia. I ja zaczęło się w ogóle od tego, że ja pytana o to, jak ja mogę w ogóle przez te 30 parę lat być z jednym mężczyzną, odpowiadam, ale nie do końca jestem z jednym, bo kiedy się wiązałam z moją miłością, to nazywał się Maciek. Potem przemienił się w Edka. Teraz jest Ryśkiem, bo takie ma w dowodzie imię. Bywał Władkiem, bywał Lisem. I ja w zasadzie przez 30 kilka lat żyję z bardzo wieloma mężczyznami. I również tak zmieniają się moje ukochane nazwy penisa, mojego ukochanego mężczyzny, bo on też ma różne wcielenia. I ptak, kocham to sformułowanie, tak, twój ptak, często tak mówię. O swojej waginie najczęściej mówię psitka, bo też ma to taką swoją energię, ale też pasuje po prostu do tego, jak wygląda moja wagina, sformułowanie psitka. Więc najczęściej mówimy, ja mówię psitka i ptak, ale to się bardzo zmienia. Jakieś takie kompletnie, czasami surrealne. Ostatnio rolor. Nie wiem, dlaczego w ogóle przyszło coś takiego do głowy. Ale roller jest zdecydowanie tym wcieleniem tego ptaka, takim bardziej aktywnym i dzikim. To słychać przecież, nie? Tak, zdecydowanie słychać właśnie. I to co też mogłabym wiele, bo tego jest nieskończona ilość. To fluktuuje. Mm-hmm. I właśnie w utworze Ładne Słowa to i słuchając ciebie teraz w słuchawkach poprzez mikrofon radiowy, przychodzi mi do głowy taka myśl, że ty w ogóle, Mario, jesteś taką prekursorką ASMR-u. A co to jest? To jest ta taka technika robienia przyjemności człowiekowi poprzez takie bardzo ciche, ale o bardzo dużej zbiorczości większości mikrofonu. Kurde, może to jest plan na emeryturę. Może, robisz to świetnie. W tym utworze Ładne Słowa to bardzo odczułam. Zrobiłaś mi ciarki na plecach i na pewno nie mnie tylko, używając słów absolutnie nieerotycznych. Ale kiedy mówisz psitka i kiedy mówisz ptak, to coś we mnie wzbiera również i bardzo ci dziękuję za to, bo to kombo twojej wolności, twojej otwartości i twojej wyobraźni połączone z twoim pięknym, mruczącym głosem naprawdę robi na mnie niezmiennie ogromne wrażenie i bardzo ci dziękuję, że mogłam tego po raz kolejny doświadczyć, tym razem w takim wydaniu. A ja dziękuję za zaproszenie i za możliwość obserwacji ciała, które podziwiam zawsze. Bardzo ci dziękuję. Jest ono bardzo piękne, drodzy radiosłuchacze. W niej nie możecie tego tak dokładnie zobaczyć, to kamerki nie oddają tego. Dziękuję ci, Moniko. No ja ci bardzo dziękuję. Moją gościnią była Maria Peszek i do usłyszenia za tydzień w audycji Przyjemność po mojej stronie. Autopromocja. Aż do niedzieli biegamy, bo lubimy. Po Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi trwa i pochłania nas całkowicie. Oprócz pokazów i konkursów filmowych jesteśmy na koncertach, spotkaniach.